Две врати за освобождение. Десета лекция от общи окултен клас, държана от учителя на 3 декември 1941 година. Сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента мисли, право мисли. Направихме упражнението за дишането. Ръцете нагоре, поемане. Ръцете с допрени пръсти над главата, задържане, сваляне на ръцете, издишане. Двете ръце настрани с допрени пръсти надясно. Лявата ръка се движи по дясната и се поставя настрани. Дясната пред лявата с допрени пръсти. Дясната се движи по лявата и се поставя настрани. Кое зависи от нас и кое не зависи от нас? Хората се тревожат за неща, които не зависят от нас. Изгревът на слънцето не зависи от нас. Той изгрява когато си иска и залязва когато си иска. Когато времето се разваля, и това не зависи от нас. Че се разваля, разваля се, не зависи от нас. Когато вятърът духа, не зависи от нас. Духа си, когато иска меко, когато иска духа силно, не зависи от нас. Водата тече, когато си иска, и това не зависи от нас. Пък има работи, които зависят от нас. Да ядем, от нас зависи. Кога да ядем, от нас зависи. От нас зависи кога да си отваряме очите. От нас зависи да си отваряме ушите. От нас зависи да си мърдаме краката, от нас зависи да си мърдаме ръцете. От нас зависи да си мърдаме езика. От нас зависи да мислим, от нас зависи да чувствуваме, от нас зависи да постъпваме добре. Казвам, не се тревожете за той, което не зависи от вас. Да се раждате, да умирате, не зависи от вас. Ще умреш. Не зависи от тебе. Когато се раждаш, то не е твоя работа. Като умираш, пак не е твоя работа. Защо ще се тревожиш, какво ще стане с тебе? Каквото е станало, като си се родил, такова ще стане и като умреш. Като се роди, стана ли нещо? Родил си се, дошъл си. Намерил си баща си, майка си, братята, сестрите си. Като умреш, пак ще намериш братята и сестрите си на друго място. Фигура 10.1. Имате един такъв ключ – сол. Като се родиш, ще намериш ключа сол. Когато ви се говори, във вас има едно силно желание да научите всичко. То не е ваша работа. Малко ще научиш. То е ваша работа, но всичко да научиш, то не е ваша работа. Какво ще направиш многото знание, като го научиш? Някой казва да знае всичко. Да знаеш това, което в даден момент ти трябва. Да знаеш кой път да хванеш. Има други пътища, не е твоя работа, но този път, по който трябва да ходиш, трябва да знаеш. Така казвам. Вие сега искате да бъдете горе, да бъдете в оня свят. Вие искате да знаете какво сте били в миналото, какво ще бъдете за в бъдеще. И това не е ваша работа. Какво ще бъдете сега, то е ваша работа. Вие сега се занимавате какво ли сте били в миналото? Не е ваша работа това. Какво ще бъдете за бъдеще? И то не е ваша работа. Какво ще бъдете сега? Това зависи от вас. Казвам, сега ще говорим за той, което зависи от нас. Сега някои пишете, то зависи от вас. Някои пишат, някои не пишат. Които пишат, какво добиват, и които не пишат, какво добиват? Тези, които пишат, работят, които не пишат, си почиват, пък следния път тия, които пишат, ще си почиват, а другите ще работят. Предполагам, тези, които си почиват сега, са работили, а които сега работят, са си почивали. Вие по някой път се запитвате, аз, малкият човек, какво зависи от мене? Много работи зависят от вас в дадения случай. Ти седиш като стражар на пътя и минава някой, не знае пътя, ти може да го опътиш. Не целият свят да опътиш този път. но този човек, който минава, не го да опътиш. Тебе ти минава една хубава мисъл, кой път да хвана. Ти й кажеш, аз не зная, много пътища може да хванеш. На правата мисъл кажи, и този е пътят. Понеже тя иде отдалече, от далечно място, страннике, непознат с този свят, кажи, този е правият път. Покажи на тази мисъл най-близкия път. Минава едно чувство. Чувството и то е едно същество, което иде отдалече. То пита, кой път да хвана? Кажи и на него. Вие сега мислите, че мислите са ваша собственост и чувствата са ваша собственост. Отчасти е вярно. Една мисъл ще ти остави подарък. То е ваше. Но самата мисъл не е ваша. Едно чувство ще ви остави подаръци, но вие мислите, че подаръците са самото чувство. Чувствата те вървят. Оставите подаръците и отива при милиони същества и все оставя своите подаръци. Той, което не е ваше, по някой път е по-важно от това, което е ваше. Дошъл въздухът. Той слиза в дробовете и той ще ви принесе много по-голяма полза, отколкото въздуха, който мислиш, че е станал твой. Твоят въздух трябва да го изпратиш вън да учи, защото ако го задържаш, след време ще ти причини вреда. Като седи 10-15 секунди, става кисел. Въздухът, който влиза във вас, е кротък и смирен, но след като седи във вас и седи 15 секунди, става като вас, вкисва се и непременно трябва да го изпратиш навън. Зато и хората вдишват. Показва колко са добри. Колкото по-бърже дишеш, толкова си по-сприхав. Колкото по-полека дишеш, толкова си по-кротък. Сега искате да знаете колко сте кротки. Някой от вас... Никой не е кротък. Някой за 10 секунди, някой за 15, за 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Който дойде до 60 секунди, вече се задъхвате. Някой казва, колко е търпелив. Казвам, 5 секунди. Като влезе вкъщи, повече от 5 секунди не стои на 10 секунди навън. Понеже светлината знае този закон, понеже е много просветена, че тя при хората остава само една 300 000 от секундата, за да не се развали приятелството. Като дойде, казва «Добър ден» и си замине. Човек още спи. След една секунда, като се събуди, казва «Кой дойде? Кой беше?» Казва «Чух нещо на грамофона, записано е «Добър ден», аз съм спал». Той като стане, след една секунда, тя е вече на 300 000 км далеч. Казвате по телефона да се спре, тя не се спира. Чуете тогава, добър ден, тука ли сте? Някой път не спите, като станете сутрин, тъмън сте станали, не сте готови за светлината. Обърнали сте очите на хляба или на нещо друго, или сте отворили една книга и четете. Когато иде самата светлина, не я приемаш. Ти, докато дигнеш очите си, след една-две секунди светлината я няма. Та казвам, трябва да бъде съзнанието ви будно. Та сега всички вие страдате. Да ви кажа защо. Една от причините е, понеже всякога, когато иде светлината, вие спите. Зато и страдате. Всякога, когато си буден, ще поздравиш светлината. Когато се зарадваш, то е посрещане на светлината. Само глашатаите, които са дошли, глашатаите са сенките, тъмнината, те казват, ние си заминаваме, иде светлината. И вие се зарадвате. Щом дойде светлината, отвлича се вашето внимание с външни предмети. Това видите, онова видите, докато те погледне. Изисква се много будно съзнание. В една секунда какво ще направите? В една 300 000 от секундата какво може да направиш? Той време е непонятно за хората, казвам. Една 300 000 от секундата е 1 км разстояние. Човек няма понятие какво е една секунда да измине 300 000 км, колкото от тук до месечината. Сега вие се спирате и казвате, що ни трябва да се занимаваме колко пътува светлината. Не ни трябва. Съгласен съм, че не ви трябва. Казвам ви, защо ви трябва да се тревожите, кажете ми. Какво ще спечелите, като се тревожите? Съгласен съм, като питате какво ще се ползвате от знанието, колко пътува светлината. Но питам, като се тревожиш, какво ще добиеш? Седиш и мислиш, ще умра и започнеш да се тревожиш. Като се тревожиш, какво ще добиеш? Ще пожълтее лицето ти. Очите ти ще започнат да се примижват. Краката ти ще започнат да се откъсват. Ще изгубиш желание за живот. Не ти се яде, хората ти стават неприятни, понеже се готвиш да идеш за другия свят. Вие придобивате положението на младите моми. Знаете какво е положението на младите моми, момите, които са тук на земята? На тях замязате. Младото момиче прегръща баща си, майка си. Радва се, целува ги. Дойде едно време и то започне да мисли, че ще умре. Синът мисли, че ще умре и дъщерята мисли, че ще умре. Не целува майка си, погледнеш, плаче. Погледнеш, започнат да идват писма от оне свят. Днес дойде едно писмо от оне свят, казва да приготвите дъщеря си. Утре дойде едно писмо да приготвите сина си. Синът плаче и дъщерята плаче, ями и разгадайте какво значи. Тя видяла един от оня свят, който не от техния свят, от оня свят иде. Казва, че вече не се живее при баща и при майка и не струват. Видяла от оня свят ангел, облечен, спретнат, с хубави дрехи, с хубава шапка, с хубави обуща, яка, която е копринена, усмихнат като ангел, говори сладки думи. Аз съм копирал писма от оня свят, толкова ми харесват, оригинали има. Но същественото за вас остава, понеже все ще дойдат от оне свят да ви повикат, ще дойдат, ще влязат в къщи, ще ви повикат да излезете. Всеки, който влиза в къщи, трябва да знае да излезе из къщи. Така казвам. Този е процесът, по който започва мисълта. Казваме вътрешен свят и външен свят. Ако разбираме вътрешния свят в нас, ние разбираме и външния. Дотолкова, доколкото разбираме вътрешния свят, дотолкова разбираме и външния. За пример, мнозина от вас не знаете защо мигате. Не върви хармонично мигането. Като наблюдавам някого, трепне окото му, ти седиш спокоен с празни ръце и мигни окото ти. Защо? При всеки удар окото подвижи се, затвори се, плесне с ръцете и вие веднага си затворите очите, пак ги отворите. Често такива плясканици стават в нашето съзнание, че ние постоянно мигаме, че то е един факт. Ако започне човек много да мига, показва, че много плесници има в неговото съзнание и тогава очите му мигат. Трябва да се спре мигането. Или ако се набере много енергия, ще започне ръката да трепери, на воденицата като пуснат изобилно вода, цялата воденица затрепери. Като се завърти колелото, започнеш да чуваш само дрънкалото. Едно дрънкало има горе на камъка. Кръчетало му викат, но аз го наричам воденично дрънкало. Най-първо, човек трябва да има спокойствие. Трябва да мисли, че светът е създаден за наука. Всичкото и което виждаш, то и за което твоето съзнание е будно, то има отношение към тебе. Не е за дълго време, някога за една секунда, за 2, 3, 4, 5, 10, 15. Ако искаш, някои неща може цял ден. Но като седиш целият ден пред този предмет и го изучаваш, трябва да придобиеш нещо. Да кажем, имате тук соба, която гори. Гори собата, дава ви нещо. Радваме се на нейната топлина, която изпраща от себе си. Всеки един човек е важен дотолкос, доколкото неговият ум произвежда мисли, сърцето му дотолкос, доколкото произвежда чувства, и тялото му дотолкос, доколкото произвежда, образува постъпките. Сърцето като машина препраща кръвта на физическото поле в тялото и благодарение на това човек може да живее в тялото. Ако сърцето се откаже да работи, всичко свършено. Сега, за пример, той сърце каже. За един човек цял ден да работя? Не искам. Искам да си почивам. на сърцето след 50, 60, 70 години дадат му ваканция. Като дадат ваканция на сърцето, и той напусне фирмата, и той вземе акции. И той отива на екскурзия, на курорт отива. Та казвам, най-важното нещо, което ще ви кажа, ще започнете да изчислявате каква е разликата между един прав и един остър ъгъл. Фигура 10.2. Ако не знае как да отвори устата си, онзи добрият певец, как ще пее? Изобщо употребяват острия ъгъл. Около този ъгъл се образува един малък кръг, че като излиза гласът да ти е приятно. Ако направи този ъгъл много малък, не е добър певец. Ако го направи много голям, пак не е добър певец. Певци има, които не знаят как да се отварят устата. Цели коли има, които учат как да се отварят устата. Не съм срещал нито един професор, който да е писал какъв трябва да бъде ъгълът. Питал съм много професори, но никой не е казал. Казва, те ще бъде отворена устата. Колко? Колкото можеш. Но в природата не е колкото можеш. Трябва да се отвори до толкова, колкото е потребно. Ако отвориш устата колкото трябва, ти си първокласен певец. Ако не можеш да отвориш, тогава не си певец. Да ви покажа един пример. Учителя отваря си чекийката на прав ъгъл. Отворено е на колко? На 90 градуса. Отваря още на колко е? На 180 градуса. И обратното затваря на 90 градуса, после оставя малко отворена. Ако го туриш в джеба малко отворено, опасно е. Трябва да е съвсем затворено. Полека-лека трябва да се затвори, защото опасно е, ако е отворено. Казвам, устата по някой път трябва да бъдат отворени, но много опасно е. Трябва да бъде съзнанието много будно. Както ако туриш отворено нощче в джеба си, опасно е. Сега ви гледам. Във вас има едно безпокойствие. Да ви кажа на какво го отдавам. Като ви говоря, виждам едно малко безпокойствие. Да ви кажа на какво го отдавам. Знае защо иде безпокойството? Младата мома, като и говори баща или майка, и казва, дано да свърши по-скоро. Защо? Тя иска да погледне през прозореца да види този ангел. Дано да се свърши, че да започне другата важна работа. В училище не се занимава с любов. Любовните работи вън от училището. Отвън ти ангели да чакат. Щом дойде ангела, трябва да чака. Един час ще седиш в класа, не мисли за ангелите отвън. Тези ангели на любовта аз ги зная, но ние, които ходят по улиците, тях вие чакате. Този ангел влезе през прозореца, професорът, като преподава уроците, той седне до мен и той взема участие в предметите. Някъде, дето не зная, ми показва, казва така направи. Учителят казва, много способен ученик. Когато идат ангелите при вас, вие сте много способни. Когато ангелите са отвън, вие не сте способни или вие сте разсеяни. Казвам, как няма да бъде разсеян? Завън мисли. Някой минава за много набожен. Ако ти мислиш само за един, мислиш ли, че си набожен? Най-опасна работа в света е да мислиш само за едного. Няма по-опасна работа от тази да мислиш само за едного. Допуща се само за Бога. Друго яче ще мислиш за милиона. Безопасно е да мислиш за мнозина. За едного да мислиш е опасна работа. Всичките работи зависят само от мисленето на едного. Ти минаваш, никой не те поздрави, ти се сърдиш. Един ден ти се запознаеш с един ангел, минеш, не го поздравиш, той казва, защо не ме поздрави? Или той мини и не те поздрави и питаш, защо не ме поздрави? Срещнеш друг, питаш, защо не ме поздрави? Днес, ако тръгнеш из града и имаш познати, 400-500 души да поздравяваш, за един месец шапката ще иде. Американците са много практични в това отношение. Те поздравяват с ръка. Студентите срещат професора, да дигат си ръката, да не се развали шапката. Само професорът, като срещне някоя ангелица от другия свят, тогава си снема шапката. Но като обяснение аз казвам от оне свят. Всеки един човек, с когото не си запознат, мислиш го като божество от оне свят. Тези обикновените вкъщи никаква шапка не им снемат, те стават обикновени. Аз считам истинската любов, която не устарява. Щом един човек започне да става обикновен, вие не го обичате. Всякога човек трябва да бъде необикновен, непознат за вас. До тогава, докато хората са непознати за вас, вие ще ги обичате. Щом ги опознаете, свърши се работата. При сегашните условия, щом опознаеш човека, ще намериш не добрите му страни, но погрешките. Че мигал много, че говорът му бил неправилен, че местоименията не са турени на място, глаголите не били на място. Ако говориш на чужд език, ще каже, че произношението не било хубаво. Или на английски, или на френски, че някои букви не ги произнасяш хубаво, изядеш буквите. Има англичани, говорят своя език, но фъфли. Не може да им разбереш нищо. На 20 думи една ще разбереш. Някои много ясно и точно произнасят. Сега от невидимия свят изискват много добро произношение. Което знаеш на свят, трябва да го знаеш. В разбрания свят, само като помислиш за собата, може да няма нищо, като помислиш, че собата гори, и тя ще гори. Като помислиш, че не гори, и тя веднага я изтива. Вие казвате, какво да разбираме? Аз да ви кажа, какво да разбирате. Ти казваш, той не ме обича. Веднага собата изгасне. Ти казваш, той ме обича. И той те обича. Казваш, аз казвам, че той ме обича, пък той не ме обича. Тогава ти не произнасяш както трябва. Ти произнесеш правилно, че той те обича и той те обикне. Щом кажеш, че не те обича и не те обича. Ако аз ви питам на български, знаете ли вие френски, казваш, аз зная. Ти ще питаш на френски, парлево франсе, уимонсил. То е малко английско произношение. Не само това да питаш на френски, но да знаеш да говориш езика. Всеки език си има своя добра страна, в ударението и в произношението. Във всичките езици човек трябва да се научи да произнася гласните букви. А, О, И, П, Т. Ако ти можеш да произнесеш добре П-то, Т-то, ти си отличен човек. Фигура 10.3. П-то, това е един зреещ плод. Т, то е вече един узрял плод. Казва, какво нещо е пъто? Казвам, то е плод, който цъфнал и завързал. За мене ито е цвят, който е цъфнал. Следователно, ито е отворено. Този цвят търси своя път, за да се реализира, да реализира нещо. Ако ито ти знаеш как да го произнасяш, ти ще знаеш как да реализираш нещата. Ако не знаеш как да го произнесеш, няма да знаеш как да ги реализираш. Онзи певец, който не знае да пее нотите както трябва, нищо не може да постигне. Вярно, трябва да вземате нотите, всеки тон е на място. Да кажем, някой тон има 16, 32, 50, 300 трептения. Ако тия трептения не ги вземеш вярно, тонът не е верен. А пък едно трептение не може да го вземеш, трудна работа е. Две трептения са трудни, три са трудни, четири са трудни, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 са трудни. 16 трептения един басист може да ги вземе. То е много мъчно да вземеш един тон с 15 вълни. От 32, 50, 62, 80, 90 нагоре може да ги вземете. Но от няколко хиляди нагоре пак е трудно да се вземат. Долните и горните трептения трябва да се учат. Да казвам, Някои от вас нямате желание, вие се плашите от пеенето, понеже доста усилия се изискват, за да пееш. Най-първо ти трябва да обикнеш музиката. Без да обикнеш музиката, ти не можеш да пееш. За да говориш, ти трябва да обикнеш говоренето. Ти не можеш да говориш без обич. Или, за да мислиш, пак трябва да обичаш, за да имаш движение, пак трябва да обичаш. Без обич и любов в света нищо не върви. Без обич и любов в света нищо не се върши. То е един процес. Всеки човек трябва да обича, за да направи нещо. Без обич нищо не може да направи. Думата обич турете я вкъщи. Напишете си на книга. Обичам, обичаш, обича, обичаме, обичате, обичат. Ще обичам, ще обичаш, ще обича, ще обичаме, ще обичате, ще обичат. Той, което не можеш да го произнесеш, не можеш да го постигнеш. В природата слоговете не са без съдържание. Само една буква, ако произнесеш и или кажеш и с досада, се различават. В една дума може да дадеш 10 нюанса в произношението. С произношението може да създадеш или своето нещастие, или своето щастие. Не мислете, че е така просто. Докато сме деца, е друго. Но щом влезем в един уреден свят, ти трябва да бъдеш чист. Вън като работник може да имаш петна, но щом влезеш в един уреден свят, ти трябва да бъдеш изящно облечен, чист, измит. Никакво петно не се допуща. Никой нищо няма да ви каже. В един разумен свят само веднъж може да влезеш нечист. Втори път ще намериш вратата завинаги затворена. Първия път от голяма обич ще ви пуснат. Втория път ще ви създадат илюзии, ще ви турят в един свят на илюзии. Вие ще бъдете на кино, не в света, ще ви дадат забавление, ще ви направят хубави кукли, моми кукли, говеда кукли, ще ви занимават с кукли и вие не може да бъдете в реалния свят. Щом сте нечисти, трябва да знаете, ще бъдете в света на илюзиите. А пък, ако искате да бъдете в истинския свят, ще бъдете чисти. Зато и се проповядва чистотата на мислите, на чувствата и на тялото. Любов и обич се проповядва, защото без тях ти не може да влезеш в Божествения свят. Ти си в този свят на илюзиите без тях, с тях в Божествения свят. Казвате, сега ние от кои сме? Не мислете от кои сте. Опитайте вашите кукли да видите живи ли са. Поискайте от вашите кукли да ви услужат или не. Ако могат да ви услужат, въпросът е друг. Ако тази кукла не може да ви услужи, ако тя като стражар варди за реда и порядъка, може да ви покаже пътя, казвате, може ли да ми направите услуга? Каква услуга може да направи един стражар? Той не може да остави поста си. Казвам, в света на илюзиите нещата не са свободни. Щом ти не си свободен, ти си в света на илюзиите или си поставен като среда на едно място, не си свободен, не можеш да се отделиш, не можеш да ходиш където искаш. В разумния свят може да ходиш където искаш и никога няма да се злоупотреби с твоята свобода. Всеки човек, който има свобода и може да ходи където си иска, ако той злоупотреби със своята свобода, той изгубва свободата си. Който е свободен и може да ходи където иска и не злоупотреби със своята свобода, неговата свобода се увеличава. Та казва, любовта към едного е опасна. Вие досега сте обичали само един. Този единия, когато сте обичали, той нищо не е създал. Ако искате нещо от него, той не може да го направи заради вас. Този единия, в когото вие сте вярвали, Вие се разболеете, той не може да ви помогне, вика друг, и той не може да ви помогне, вика трети, и той не може, вика четвърти, и така се събират 12 души лекари, които правят консулт за вашата болест. Питам, защо се е разболял? Аз знае причините. Те са две. Защото не знае да обича и не знае да люби. Гледал навън, когато минавал онзи ангел. Сърцето се разклопвало на младата мума. Порано тя е яла храна, която не е здравословна, отвън вкусна, но не чиста. Днес едеш нечиста храна, утре едеш нечиста храна. Развали се стомахът ти, развали се кръвообращението. Ял си нездравословна храна. Започни да се храниш с хубава храна. Веднага ще започне подобрение. Казвам, нашите мисли, чувства и постъпки, то са храната, която крепи човека. Той трябва да бъде настолна книга. Разболееш се, търси причината къде е. В любовта или в обичта. Обичаш, малко количество иде във вас или малко количество любов иде. Ще увеличиш дажбата, реалното. Сега ние приказваме за тези неща неопределени, често говорим някои за квантовата теория, за теорията на квантите. Учените хора не знаят какво е квант. Квант какво количество има. Ако вие бихте знаели мисълта на числата от 1 до 10, чудеса бихте направили на Земята. Казвате, кажи ни. Не може да ви кажа. Най-първо, вие ще направите пакост на себе си. Числото едно, то е най-тежкото число, най-бързото число. Той число се движи тъй бързо, че то е едновременно във всичките центрове на Вселената. Някой казва, аз имам понятие. Какво понятие имате? На един възвишен човек на Земята, който живее, неговата мисъл се движи с 3 квадралиона километра в секунда. Светлината се движи с 300 000 км в секунда, а неговата мисъл се движи с 3 квадралиона километра в секунда. Може ли да си представите това движение? Бързината на светлината при тази е като този на охлюва, даже по-медленно ще се стори. Питам, как ще се запознаете с човек, на когото мисълта се движи с 3 квадрилиона километра в секунда? Трябва да благодарим, че така бързо мислят, че може да ни помагат. Всякога човек с такава мисъл може да ни помага. Казвам, сега ви трябва любов към Бога. Първото нещо, като станеш сутрин, е да се научиш да любиш. Ти, малкият човек, да се научиш да дадеш нещо на Господа, да му занесеш най-малкия микроскопически подарък, че като го занесеш на Господа, нему да му стане приятно, мило, че той дребното същество намерило нещо скъпоценно и иска да му го пренесе, да покаже, че и той иска да люби, дало нещо от себе си. Няма да ви кажа какво. Сега турете мисълта си, казвате, как ще се оправи светът. Аз да ви кажа как. Когато всички започнем да любим Господа, ще се оправи един ден светът. Ако го възлюбим, и един ден ще се оправи. Ако не го възлюбим, хиляди години ще минат. Като казвам, че светът ще се оправи, подразбирам, като възлюбим Господа, веднага ще се оправи. Тогава ще почувстваме какво нещо е животът. Сега ви плаша, че с огън се пояждаш. Казват, ако любиш Господа, ще изгубиш смисъла. То са празни работи. Всичко в света ще се оправи, като възлюбим Господа. Най-малките неща, цветята, въздухът, облаците, вятърът, всичкото й ще ви стане любимо. Най-малките неща, всичко в света ще ви радва. Това е да възлюбиш Господа. Като те лъхне вятъра, ще се радваш. Дойде светлината, по гладите ще се зарадваш. Сега, като духне вятърът, бягат вкъщи, като пекне слънцето, бяга, че ще ги изгори. Бурята е буря за онези, които не любят Господа. Бурята за онези, които го любят, е най-тихото, най-приятното нещо, което може да ти помилва. Светлината за него е мека. Казвам, всеки трябва да бъде носител на новата мисъл. Казвате, този живот е много добър, ние не го разбираме, ние сме много лоши хора. То е субективно схващане. Ние сме много добри хора, но не сме се научили и сме станали лоши, понеже не любим. И сме станали лоши, понеже не обичаме. Ако искаме да се оправим, от две думи зависи. Любов и обич ще оправят света. Другите неща са палиативни. И те са хубави. Единствени обичта и любовта трябва да залегнат в човешкия ум и в човешкото сърце и в човешкото тяло. За любовта няма да имате много мнения. Любовта е той, което оправя всичко. Що е обичта? Той, което постига всичко. Любовта е той, което оправя. Обичта е той, което постига всичко. Като кажа обич, разбирам той, което постига всичко. Любов е той, което оправя всичко. Другите философии може да са много важни, аз не ги отхвърлям. Но силното в дадения момент, което е важно, то е обичта, която постига всичко, и любовта, която оправя всичко. Любовта, която оправя всичко. Искам нещо да постигна, то е обичта, която постига всичко. Искам да зная, дали обичам нещо, обичта постига всичко. Сега някой ще каже, други тълкования няма ли? Вие имате всички тълкования. То е за онези от вас, които искат да влизат в новия живот. А новия живот има две врати. Вратата на любовта, през която влизаш. И вратата на обичта, през която излизаш. Ако ти не знаеш как да влизаш и ако не знаеш как да излизаш, в тази къща няма да живееш. В новия живот ще се научиш свободно да излизаш. Това е обичта, защото любовта има две свойства. Тя ще те изкара из къщи навън, но тя ще те накара да внесеш и онова, което тя желае. Като излизаш навън, ти посрещаш любовта, любовта те изважда. Като разбираш любовта отвътре, то е обич. Той, което си взел от любовта, ще иде да го внесеш в новия живот. Новия живот, то е къщата, в която трябва да влезеш, за да живееш. Две врати трябва да има. Новия живот да влиза и да излиза. Сегашните къщи имат една врата, нашия салон има две, три врати. Сега се заражда другото. Защо тук се проповядва любовта и защо светът не се оправи? Светът е оправен, но ти не си оправен. Светът е оправен, но ние не сме оправени. Ти трябва да се оправиш сега. Ако намерите противоречия, дръжте се за любовта и обичта, тогава целият свят ще бъде оправен. Това е един процес и върху него не се спирайте да разисквате. Ще кажете, любовта е за младите. Хубаво. Ами обичта? Обичта била за майките, любовта била за младите. Ами онези, които не са майки, онези, които не са млади, тях къде да ги турим? Идеята не е права. Всеки, който може да роди една мисъл, той е баща и майка. Всяко сърце, което може да обича, да влезе едно чувство, то е баща и майка. Всеки може това. Следователно, в моите очи само онзи, който ражда, е девствен. Онзи, който не ражда, не е девствен. Какво разбирате под думата девствен? Всички уния са девствени, които не са окрякали орталъка, че са родили, те не са девствени. Онзи, който не говори за своята чистота, е чист. Онзи, който говори за своята чистота, той е нечист. Океанът какво може да говори за своята чистота? Кой може да го опитни? Унази малката капка всеки може да я опитни. Ако аз се окалвам, малка капка съм. В големия океан на живота кой може да ме цапа? Не може да се цапа животът. Всичко в света е чисто, пък нечистотата е изключение в света. В любовта и в обичта има най-голямата чистота. Те първа ще изучавате. Обичта и любовта имат абсолютна чистота. Любовта не може да се петни. Обичта не може да се петни. Най-чистото нещо в света са те. Тези две думи по-чисти от диаманта. Казва, едно време обичах, пък сега оставете едно време. То не е ваше. Той, което ви причинява радост, то е от Бога. Той, което ви причинява скръб, то е от вас. Той, което ви причинява радост и веселие, то е любовта, то е обичта. Той, което ви причинява скръб и страдания, то е злободневието и безобич. Така казвам. Ние сега си причиняваме своите страдания. Казваме, защо Господ ми ги даде. След това с наша философия. Ако ние трябваше да си носим въздуха със себе си, какво щеше да бъде нашето положение? Онези, които искат да се качат на Монт Еверест, трябваше да носят уредите за кислород със себе си. Колко мъчно е, когато излизат на 7500 метра височина, да носят своя въздух на гърба си цял товар от 25 кг. Този човек, който се качва на всяка стъпка, трябва да се клати и да се направи една крачка. И една за целия ден ще изходят 50-60 метра. Счита, че при това, че е голямо постижение. Любовта ти е оставила свободен, лек товар ти е дала. Ако ние трябваше да носим своето щастие, като тези, които се качват на Монт Еверест, тогава много малко ще извървим. Ние всичките сега се осигуряваме, казва, да се осигурим, за да можем да живеем. Той е човешкият порядък. Не е лош, но онзи порядък, дето искате да бъдете щастливи, не трябва да се осигуряваш. Ти си осигурен. В един божествен порядък няма да имате зима. Сега, щом има зима, той е човешки порядък. В един божествен порядък няма зима. В един божествен порядък плодовете седят на дърветата отгоре, не капят. Гладен си. Ще идеш при хлебното дърво, ще откъснеш, ще ядеш. В един божествен порядък кална вода не тече. Изворите са чисти, всичко имаш навсякъде, и вода имаш, и хляб имаш. За тебе остава само едно – да обичаш и да любиш, че то е божественото. Остане ли от този свят да ти пращат в оня свят? То е загубена работа. Казвам, да обичаш човека, то е онзи свят и този свят. Да любиш човека, то е този свят и онзи свят. Аз не искам да влизам в стълкновение, кой както иска да вярва, но с тия старите вярвания виждам какви постижения може да имате. В най-простия смисъл да се спорим и да казваме какво нещо е любовта. Казвам, любовта оправя всичко, обичта постига всичко. Вървя си из пътя и съм си свободен, казвам на другите хора, че те може да ме разберат, аз който обичам и любя, разбирам. Но как ще ме разберат другите, че обичам? Как ме обичаш? За да се обичаме, ти не трябва да ме носиш на гърба си, и аз не трябва да те нося на гърба си, аз съм птица. Трябва да имам крилца, да хвърча и ти да имаш крилца, да хвърчиш. И двамата, като хвръкнем да се разхождаме, да се обичаме и двамата, трябва да имаме здрави крака, че да ходим. Ти си сакат и аз здрав. Трябва да те нося. То не е обич, то е мъчение, то е товар. За тази обич не говоря. Оставете. После искате да оправите света, казвате, ти си голям грешник, трябва да се покаеш. Покаянието се проповядва от 8000 години. Все проповядваха да се покаем, да се покаем. Нека сега носят това учение. Сега е без покаяние. Покай. Българинът казва, кай, казва. Значи, кажи. Кажи, че обичаш, кажи, че любиш. Това значи, кажи, че любиш. Кай, кай, кажи в себе си, че обичаш. И кажи, че любиш. По-кай, какво значи? Ще му дадеш условия и възможности да се прояви. По, значи, ще му дадеш условията на житното зърно да се прояви. Да се покаеш, значи, дай на себе си условия любовта да се прояви. Любовта да се прояви в твой ум, в твоето сърце. Той значи да се покаеш. Сега турят да се покаеш, да започнеш да тъжиш за миналото, че си правил прегрешения. То е друг въпрос. Сега искам да ви освободя от ненужните раници, които имате. Някой път сте натоварени с големи раници, като тръгнете на екскурзия, не ви трябват много. Един хляб от 400 грама, две ябълки, едно шеше вода от кило. Даже и това е много. Вие казвате, какво да правим сега? Оставете това. То е болезнено състояние. Болният в болницата казва, аз като изляза от болницата, кой ще се грижи за мене? Ако искаш да се грижат за тебе, стой в болницата. Щом излезеш извън болницата, сам ще се грижиш за себе си. Ако искаш да се грижат за тебе, ти не трябва да излизаш от болницата. Вън от болницата не очаквай някой да ти услужи. Вие ще бъдете готови не на вас да услужат, а вие да служите. В новото учение всеки трябва да служи на другите. Аз доста служих на себе си и сега ще служа на Господа. До сега сте служили на себе си, служили сте на хората, кому не сте служили. Виждам всичко много добре направено, но не сте постигнали това, което сте искали. Сега кое е новото в света? Сега говорят за нов порядък в света. Новият порядък е този да любиш и да обичаш. Новия порядък е ти да бъдеш готов да помагаш на всичките. Новият порядък е да си здрав, да не мислиш, че си беден, но да имаш всичките възможности вътре. Новото в света е да чуваш гласа на онзи. То е разбраното. В небето ще се радват. Като започнеш да обичаш, да любиш, ще излезеш от болницата, казват. Поздравляваме те, че си излязал. До сега имаше грижата на сестри милосердни да дойдат, да ви погалят. На лекарите казват, колко си нещастен. Сега никакви сестри не трябва да те милват. Тия сестри, които те милваха, те те направиха такъв. Доста са миловките на слънцето, на въздуха, на хубавите мисли, на хубавите чувства, на хубавите постъпки. Всички други неща настрани. То е охлузване на кожата. Ако дойдат 10 000 човека да ти целунат ръка, знаеш какво е? Там в Рим разправят, като целуват статуята, тръпчинка има на Свети Петър. И желязото, и златото, като целуват хората, изтриват се. Сега това е за онези от вас, които искат да влязат в Царството Божие. Пък онези, които не сте готови, стойте си. Малките деца нека стоят в количките си, но тези, които са излезли от количките, да ходят. Казвате, по-големи колички няма ли? Количките си свършиха, няма. На кръчката си ще ходиш. Тия железници, параходи, то са колички за деца. А само като проектирам мисълта си на слънцето, може да ида. На месечината и веднага съм на месечината. Проектирам мисълта си и ходя на Сириус. Нищо повече. Даже една секунда не взема, аз съм там. Как? Ходя вечерно време и се разхождам около слънцето, върна се весел, разговаря се там с хората. Ама какво говоря, то е заради мен. Ако река да разправям, ще мислите, че моята чевия е изхвъркнала. Те не мислят, че тяхната е изхвъркнала, не моята. Докато имам чевия, привързан съм като вол. Сега, като излезе чевията ми, свободен съм без чевия. И чевията е на място. Сега, като се качват някои по планините, се връзват с въже, за да не падне в някоя пропаст. Трябва да се върже, че ако се плъзне, може да иде в някоя пропаст. на място е връзването. Но каква нужда има една птица да се връзва с някой конец, да не би да падне? Казвам, обичаш ли? Любиш ли? Ти си свободен. Не ти трябват никакви връзки, никакви товари. Ти си свободен да слизаш от височината и да се качваш навсякъде безопасно. С обич и любов е безопасно. Без тях и въжета трябва да имате, и раница трябва да имате. Онези, които имат крилца, много добре, но които нямат, въжета им трябват. Като израснат крилцата, не трябват въжета. Свободни трябва да бъдем. Старото няма да го хвърляте, докато не сте освоили новото. Малките птички, докато се научат да хвъркат, само над гнездата хвъркат, но после по-далече. Постепенно трябва да се научите с новото и да отхвърлите старото. Но докато учите новото, старото не трябва да го хвърлите. То е спомен за миналото. Когато дойде обичта и любовта във вас, всички неща във вас, даже и най-черните, които сега имате, ще видите какво голямо богатство се крие, което вие не сте разбрали. Тогава вие ще разберете, защо сте дошли на земята, защо са дошли страданията и ще се радвате, че са минали. Ще се радвате на вашите страдания, ще се радвате на вашите мъчения. Като влезете в новото, в обичта, радостта ще дойде. Сега ще страдате, за да се радвате за в бъдеще. Кога? Когато приемете този закон на любовта и на обичта. Тази любов и тази обич ще направят всички неща красиви. Сега нека седи мисълта. Има две врати за освобождение. От затвора може да излезете или по закона на обичта, или по закона на любовта. По закона на обичта и любовта може да подобрите здравето си, мислите си, сърцето си. Навсякъде ще има подобрение. Ще имате желание да обичате едного, да обичате Бога. Той ще бъде нещо свещено в душата ви, да се изпълни сърцето ви с радост, че има едного в света, когато да обичате, и има един, който да ви обича. Тогава ще разберете какво е любов. Какво е любов към едини и какво е неговото отношение към всички. Какво е любов към всички. Само от Бога може да разберете какво нещо е да обичаш всички. То не е заради нас. За да обичаш, трябва да дадеш. Дотолкова с доколкото даваш, ти обичаш. Дотолкова с доколкото любиш, дотолкова с възприемаш с радост. Сега, ако ви дадат една трошица, да не мислите, че е малко, но като ти дадат една трошица, да ти стане така приятно, като че ти дават един хубав хляб, като ти дадат един лев, като че ти дават милиони, като ти дадат една колиба, една платнена шатра, да мислиш, че си в палат, да ти е приятно. Ти, човекът на обичта, на любовта, като влезеш в една шатра, тя ще стане палат. И килими, и маси, и столове ще има, и ядене ще има, като влезеш, този човек казва. Много съжалявам, че нямам какво да ви гостя. Ти казваш, ще дойде всичко. И всичко дойде. Ти сам се учуди. Хляб нямало, хляба дошъл. Захар нямало, захарта дошла. Вода нямало, водата дошла. Дрехи нямало, дрехите дошли. Децата облечени, краката изчистени, като си замине човекът на обичта и на любовта, краката пак са нечисти, дрехи няма, всичко по-старому. Той като е там, всичко има. Но щом той излезе, шатрата си е шатра, краката са кални, няма вода. Без въздух умиране има, с въздух живот има. С любов и обич живот има, без любов и обич живот няма. Сега да дойдем до музиката. Учителят извади цигулката. Аз свиря за себе си, Вие може да си мислите каквото искате. Когато слънцето изгрява, то не иска да знае какво аз мисля и какво вие ще мислите. То не иска да знае. Вие ще бъдете свободни и аз ще бъда свободен. Сега няма да ви свиря това, което вие искате. То е изключено. Учителят свири много силно и много тихо. Това е старото и новото. Старото, което си заминава, и новото, което иде. Грамогласното, то е старото. То е тихото, то е новото, което сега иде. Това е музикално. Какво значи старото и новото на музикален език? Молитвата Отче наш. Десета лекция от 21-ва година на общия окултен клас 1941-1942. Държана от учителя на 3 декември 1941 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев.